سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qaybta 22aad ee barnaamijka taariikhda al xuruub al salibiyya qaybtii hore waxaanu kaga soo hadalnay qaybo ka mid ah taariikhdii Cimaaduddin Zinki isla iyadii ayaana halkaasi ka sii anbaqaadaynaa. Cimaaduddin ayaa ka soo dhaqaaqay magaalada Baqdaad si uu u gaaro magaalada Mosul, hase ahaatee wuxuu istusay in dawli uu kala kulmi karayo diidmo ah inuu xilka soo wareejiyo, taasina ay keento dagaal uu dhiig ku daato. Sida darteed wuxuu u jihaystay dhanka iyo magaalada Bawazij oo u dhow magaalada Tikrit oo koonfur kaga beegan Mosul si uu halkaas uga dhigto xarun ku meel gaar ah hadii uu jawli culays kala kulmo. Cimaaduddin ayaa la wareegay Bawazij isagoo uga sii gudbay jasiiradda Ibn Umar oo ah goob istaraatiiji ah oo qiyaastii 5 kilometir u jirta magaalada Mosul. Jawli oo dhankiisa la socday dhaqdhaqaaqaasi ayaa la tashiyay uu sameeyay ku ogaaday inaanu dagaal ku wajihi karin Cimaaduddin. Markii uu khabarkaasi gaaray Cimaaduddin, isagana wuxuu go'aansaday inuusan xalka koobaad ka dhigan dagaal oo uu xataa isku dayo inuu Jawli qudhiisa ku soo daro safkiisa, wuxuuna u diray fariin uu ugu ballan qaadayo inuu ku wareejinayo gobolka Ar-Rahba ee Sham oo u dhow dhufaysyadii Saliibiyiinta. Jawli ayaa ku qancay farriintaasi kadibna waxa uu ku dhawaaqay in maamulka Mosul uu ku wareejinayo waaligii loo soo magacaabay isaguna uu aqbalay magaalada loo dhiibay. Cimaaduddin ayaa sidaa ku soo galay magaalada Mosul iyadoo aanu dhiig daadan, tan oo ka dhigan inuu hab siyaasadeed ku soo afjaray mid ka mid ah caqabadihii haystay. Hawshii ugu horreysay ee uu qabtay waxay ahayd inuu isku dubariday maamulka magaalada kuna wareejiyay gudoomiye cusub oo uu magacaabay oo la oran jiray Nasruddin Jaqar oo ahaa shaqsi awood iyo kartiba leh, iyadoo loo xilsaaray inuu sugo ammaanka magaalada, qalcadaha iyo qanaadiqdana uu dayactiro, xiriir wanaagsanna uu la sameeyo dadka hormuudka u ah bulshada. Arrimaha ciidanka wuxuu u xilsaaray ninka lagu magacaabo Salaxuddin Maxamed Al-Yasiyani oo ka mid ahaa labadii ergay ee Sultan Maxamuud kula taliyay inuu Mosul iyo Xalab u dhiibo Cimaaduddin Zinki. Garsoorka wuxuu u magacaabay Bahauddin Ash-Shahruzi oo isagana ka mid ahaa labadii ruux ee Sultanka uga digay Shirqoollada. Labada nin ayaa ahaa kuwa ahludiin oo xalaal miirad ah. Bahauddin wuxuu ka soo jeedaa qoys ku cambaxay cilmiga iyo garsoorka sharciga ah, wuxuuna u qalmay xilka loo magacaabay, halka sidoo kale Salaxuddin Maxamuud uu ahaa qof dhanka ciidanka ku horeeya. Cimaaduddin ayaa gudagalay inuu isugu yeero culimadii muslimiinta ee ku noolaa daafaha caalamka si ay dadka u baraan diinta Islaamka uguna booriyaan halganka iyo jihaadka. Culimada iyo ducada ayuu u kala qorsheeyay howlahooda dhanka manaabirta iyo xarumaha waxbarashada, waxaana ay bulshadu muddo kooban ku noqotay mid garowsan in saliibiyiintu ay dhul ballaaran ka haystaan. Tanina waxay Allah kadib ku timid baraarujinta la sameeyey, waxaana muhiimadda arrintaasi ka waramaya Sheikh Jaamac. Taariikhda jihaadku Ilaahay baa dee nabigiisa ku yiri faqaatil fii sabiilillaahi laa tukallafu ilaa nafsika waxrudil mu'miniin عسى الله أن يخف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا مر هدي النبي اللي يري أدو نفط هذا الدياري ودقالك جاي وعادوا ويسكليه دي علماء ذو نفط وضو ما دام ورثة الأنبياء يهين إنا إس دياريان وقوبها الدقال ذو يكتشرانين أيوه جرودان ووحي مركا كقاء دن كلمة هدي تهاي يقعان هدي تهايبا أي قيبتو ذكا قاتان وغابك لوغو دين النبي صلى الله عليه وسلم أمر كايسكان لوغوه قان سميه وحرض المؤمنين على القتال بالامر كدغال كان المؤمنين كبراروج qof walba meeshuu joogo diinta ilaahi waxa ka garanaya maanta waxaa laga rabaa inuu yidhaahdo jihaadka maanta jiraa waa waajib, in dalkii iyo diintii la difaacay waa waajib, inaynu iska cunno iska jiifno weliba dal gaala dhex fadhino dulinimo iyo mustaqbal darro weeye meesha aan ka kacno, sidaasaa laga rabaa. Ama yaa lala diranayaa magaalada maanta xidigaha korkeeda ka dagaalamaysa cidi la dagaalamaysa? Laa tukallafu ilaa nafsaka, maxaa ka dambeeya? Waxarudi lmumina casa allaahu an yakufa ba'sa aladiina kafaruu. Waxaad moodaa inay hadda aayaddu soo degayso hadda hadlaysa soo ma, wallaahu ashaddu ba'san wa ashaddu tamkiilan, ilaahay baana mataqaanaa baaskiisuu daran yahay, haagarsigiisa markuu cid iska dhicinayana uu daran yahay. Waa kana maanta cudurro aan la garanayn iyo gaaladii waryaan guryaha laga soo bixin bayba taagan tahayba, halkii maarata maalin walba shir iyo aan kala gool ahayn mujaahidiinta loogu shirhayay, maanta arrinta waxay maraysaa yaan la isu imaanin, lama wada istaagtaa hayay jirin. Soo dagaal rabaaniya maa, soo wax ka warina ilaahay ma keeni karo, dhulgariir kuma ridi karo, soo iyaga iskuma jeedin karo, soo qaarkood diinta ilaah uma soo jeedin karo. Marka caqligaa daciifkaah yaa lala diriiriyaa, gaalo yaa la diriiri kara maanta. Caqligaas in laga tanaasulaa la rabaa oo la yidhaahdo gargaar ha la helo ama yaan la helin, ilaahay ba inagu wuxuu ina saaray inaynu nafteena geyno saaxaadka dagaalka, oo aynu kelimada ilaahay inay kor noqoto aynu ka shaqayno, aynu ku ajar malaysano. Islaamnimadu waa alislaamu liawaamirillaahi, awaamirta ilaahay loo hoggaansamo weeye, maaha caqligaaga inaa u hoggaansantid iyo dhaqanka bulshada iyo afkaarta gaalada. وحاس وحوحي للربين لقو كفريوي أخ الإسلام أقدم لا تبالي نشق لفجرنا سود الليالي أخ الإسلام أقدم لا تبالي نشق لفجرنا سود الليالي وصبرا ساعة عند النزال عدوك قد ترنح لا تدعه أخ الإسلام inkasta oo Cimaaduddin isku dubariday arrimaha gudaha ee magaalada Muusil, haddana wuxuu u baahnaa fursado kale oo uu helo ka hor dagaalka si uu xal ugu helo galdalooyinka kale una mideeyo ummadda. Sidaa darteed wuxuu xabad joojin ku meel gaar ah la saxiixday imaaradii Arruha oo u dhoweyd Muusil. Saliibiyiintu waxay daneynayeen heshiis iyo xabad joojin waqti badan qaadata, laakiin he Cimaaduddin waa uu ka biyadiiday inay ka badato muddo 2 sannadood ah, waayo saliibiyiintu waa kuwa soo duulay oo qabsaday dhulka muslimiinta. Tallaabadii xigtay ee uu qaaday waxay ahayd in Xalab uu si rasmi ah u hoos keenay Muusil oo markii horeba raacsanayd magaaladaas, marka laga reebo xilliyo ay qabsanayeen hoggaamiyeyaal iskood wax u raba. Arrintan ma ahan mid fudud, si looga miro dhaliyana wuxuu Cimaaduddin qaaday 2 tallaabo oo muhiim ah. Tan koobaad waxay ahayd inuu aamin ka dhigo xuduudda waqooyi bari ee Muusil, maadaama uu horay u soo isleexiyey dhanka koonfureed isla markaana uu gacanta ku soo dhigay Albawaasiij iyo jasiiradda Ibn Cumar. Deegaanadan waxaa ku noolaa qabaa'ilka Kurdida oo fara badan, kuwaasoo soo xigay dhanka Muusil. Waxay kala ahaayeen Kurdiyiinta Alxamediya iyo Kurdiyiinta Alhakariya, kuwaasoo lahaa maleeshiyaad Mooryaan ah oo weeraro ka geysta duleedka magaalada Muusil. Ciidamo xooggan oo uu wato Cimaaduddin oo ka dhaqaaqay Muusil ayaa aaday deegaanada qabaa'ilkaas, balse Cimaaduddin marnaba ma doonayn inuu si sahlan ku daato dhiigga dadka muslimiinta ah. Durbadiiba wuxuu wada hadal la yeeshay Ciisa Alxamiidi oo ahaa amiirkii Kurdida Alxamediya, isagoo u soo bandhigay inuu ku soo biiro maamulka Islaamiga isla markaana uu qaato mas-uuliyadda qoyskiisa iyo dhulka ay ku nool yihiin, waa uuna ka aqbalay. Intaa kadib wuxuu Cimaaduddin horay ka aaday qabiilka kale ee Kurdida Hakariyiinta, wuxuu la kulmay amiirkoodii Abilhayja oo uu u bandhigay si la mid ah qodobadii uu ku qanciyey ugaaskii ka horreeyey, waa ayna u suura gashay. Sidaa ayuuna Cimaaduddin ugu guuleystay inuu ta'miiniyo xuduudda waqooyi bari ee Muusil, awood ballaaran oo muslimiin ahna ku soo biiriyo safkiisa si ay qayb uga noqdaan halganka lagu xoraynayo wadamada muslimiinta. Tallaabada labaad ee uu qaaday waxay ahayd inuu ergo iyo culimo si qarsoodi ah ugu diray Xalab si ay bulshada ugu sharaxaan sharci ahaanshaha maamulka magaaladooda loo soo magacaabay. Intaas wuxuu u sameynayay inuu ka baaqsado dagaal dhexmara isaga iyo hoggaamiyaashii faasidiinta ahaa ee haystay magaalada oo ahaa Qatlaq Abaah, Ibrahim Ridwan iyo Suleyman Abdul Jabbar wuxuu sidoo kale iska hormariyay ciidamo xoogan oo uu horkacayo hoggaamiye Salaxuddin Maxamed oo wadadaasi sahmiyay xiriir hoosaadna la sameeyay qaar ka mid ah ciidamada xalabeyinta ujeeddaduna waa in dhinac walba uu ka hagaagayo qorshaha Cimaaduddin uu ku galayo magaalada Xalab markii arrimuhu isugu tooseen wuxuu la soo dhaqaaqay guuto ka mid ciidamadiisa oo aad u qalabaysan isagoo intii uu soo socday la soo wareegay magaalooyinka Bazaaqa iyo Minbij si hadii culays uu kala kulmo Xalab uu nafis uga dhigto dhulkaasi arrinta farxadda leh ee kadiska noqotay waxay ahayd in reer Xalab ay u soo bannaanbixeen si ay u soo dhaweeyaan amirkooda Cimaaduddin Zenki hoggaamiyashii fasidiinta ahaa ee magaalada ayaa dareemay inay noqdeen garayo uu gobolka u dhacay waxaana suura gashay inay dadweynuhu gacanta ku dhigeen qatlaq abaha isla markaana ay qudha ka jareen halka ay baxsadeen Ibrahim iyo Suleyman nacabkii hoggaan kugu xidhay heeriyo kugu qaata hantidana bannaanka tubee hooygii ka bixiyay iyo wixii ku hoosaasiyaa waa isla halkii ha u kala hanbeenina dagaal hayrkiyo tuuga oo sida xurnimo aan helniyo hodan ku raadceeya Cimaaduddin ayaana soo gelitaankiisii magaalada kadib talaabadiisii ugu horreysay ka dhigay inuu guursaday gabar uu dhalay Ridwaan binta Tasho oo la oran jiray Khatun wuxuu ahaa guur siyaasi ah oo uu kula xididay qoyskii Ridwaan binta Tasha oo ku badnaa magaalada maadaama ay naf iyo sheydaan ku xiriiraan ninkaasna uu magaalada maamulayay muddo 20 sano ah xilligaasi wuxuu guurka noocan ah ka dhignaa mid ka mid ah calaamadaha muujinaya cadaawad la'aanta madaxduna waxay ku soo dumi jireen reeraha sidaa darteed guurkii Cimaaduddin ee ina Ridwaan wuxuu keenay miro wanaagsan oo ma jirin wax kacdoon daaqili ah oo hoggaamiyahan ka soo wajahay gudaha Xalab كبروا قد لح فجر الفاتحين واصدحوا الله أكبر لن نلين ورفعوا رايتكم في العالمين واهتفوا الشام دار المؤمنين كبروا قد لح فجر الفاتحين واصدحوا الله أكبر لن نلين ورفعوا رايتكم في العالمين واهتفوا الشام دار المؤمنين أقدموا imaanshihii Cimaaduddin Zenki ee Xalab waxa uu ku soo aaday geeridii Daqtakin amirkii Dimashq xilli aanu ka soo hadalay muhiimadda ay magaaladaasi u leedahay la dagaalanka saliibiyiinta Daqtakin oo maamulayay Dimashq 25 sanadood oo xiriir ah ayaa markii uu dhintay kadib waxaa taladeeda la wareegay wiil aan khibrad lahayn oo isagu dhalay laguna magacaabi jiray Buuri Cimaaduddin waa ay ka go'nayd in Dimashq uu hoos keeno maamulka Islaamiga ah ee uu isagu wado dhanka kalena wuxuu aad uga taxadaray inuu dhiig daato magaalooyinka Xamaah iyo Ximis waxay muhiim u ahaayeen in Shaam inteeda kale la xalliyo waayo labadoodu gaar ahaan Ximis waxaa ka arriminayay Samsamaamu Dowlaha oo ahaa hoggaamiye kooxeed ummadda dhibay si hadaba loo gaaro Dimashq waa in ugu horreyn la maraa Ximis iyo Xamaah sidaa darteed Cimaaduddin waxa uu sameeyay xeelad ah inuu diyaariyo ciidamo lagu sheegay inay weerarayaan saliibiyiinta kadibna gurmad laga dalbado amiirada Dimashq iyo Ximis marka ay yimaadaan gacanta lagu dhigo magaalooyinkooda maadaama aanay ahayn suldo sharci ah oo ummadda waxtar u haysa qayb ka mid ah xeeladan waa ay guuleysatay oo amirkii Ximis ayaa yimid isaga oo wata ciidankiisi balse Buuri Daqtakin amirkii Dimashq wuxuu ku kaaftoomay inuu soo diro ciidamo yar oo uu hoggaaminayay wiil uu isagu dhalay oo lagu magacaabo Suniji ahaana amirkii Xamaah Cimaaduddin ayaa durbadiiba xabsiga u taxabay labada mas'uul ee u yimid wuxuuna si fudud u galay magaalada Xamaah iyadoo aanu dhiig daadan halka Ximis ay albaabadeeda soo xiratay isla markaana ay iska diiday inay soo galaan ciidamada Cimaaduddin Cimaaduddin Zenki ayaa amirkii Dimashq ku dayay qaab wada hadal ah kolkaasoo uu u ballan qaaday inuu u sii deenayo wiilkiisa balse waa uu ka biya diiday xeeladihii uu degay Cimaaduddin qayb ayaa guuleysatay qaybna waa ay fashilantay waxaana uu ku qasbanaaday tallaabooyin kale hase ahaatee ee arrimahan waxay dadka qaar ku fasireen khiyaano iyo dhagar halka qaarkood ay ku asteeyeen akhafu dararayn laba daran mid dooro oo ah inuu dhiig daato iyo in si farsamaysan loo qabto dhulkaasi haddaba waa kan Sheikh Cabdul Ilaah oo qiimeynaya arintaasi. Mujaahidkii weynaa rajul umma wa Sheikh Al-Oran Jabir Imaaduddin Zanki ee aad ugu dadaalay ummadda Islaamka inuu mideeyo kana hortago oo dhulka muslimiinta ka xoraya nimankii saliibiyiinta Yurub ka soo duulay ayay dadka qaar isku dayeen wax ka sheegaan oo yidhaahdaan niman muslimiin oo xukumayay Dimashq iyo Xims iyo Hama ayuu khiyaameeyo qadar ku sameeyay. Sheekadaasuna mid sal iyo raad lema. Horta Imaaduddin Zanki raxmatullaahi calayhi waa rajul umma fi casrihi buu ahaa. Waa ninkii saliibiyiintii meel saaray oo ka xoreeyay awal imaara oo islaamiya ay degaan, waa imaara saliibiya ay ka samaystaan ruha. Waa ninkii ka xoreeyay 1939 baan filaya markuu ka xoreeyay oo gaaladii uu banaanka ka dhigay. Ninka isaga ama sheekha isaga ama mujaahidka isaga ayaa wuxuu rabay inuu mideeyo intuusan gaaladan ka hortagin dhulka muslimiinta weerarka ku soo qaaday oo horarka, inuu ummadda muslimiinta mideeyo gacan keliya ka dhigo, in quwaddu waxdeeda ku jirtaay awooddu muslimiintu inay midoobaan iyo jamaacadeed ku jirtaa. Saas uu fahmay ninkan. Saa markuu u fahmay ayaa waxaa la garan waayo arrintaa ka hor yimid nimankii xumay cumalada ahaa, mid Dimashq xukumaya, mid meesha Xims, meesha Xama, waa meel saddexda magaalada maanta Suuriya ka tirsan yihiin, meesha loo yaqaan. Nimanka iyaga ayuu ka mari waayey gaaladii, uga gudbi waayey, oo waxay noqdeen caqabad isaga iyo gaaladii kale hortaagan. Nimankuna say dadka qaar u sawiraya niman Islaam oo saxa may ahayn, niman nawaaqad ku dhacay bay ahaayeen oo gaala soo kaashaday oo waxaa ku cadaaday mudaaharatu lmushrikiina cala lmuslimiin bay ku kaceen qaarkood, khaasatan kii Dimashq joogay. Marka iyada Imaaduddin nimankii uu kala quustay inay la midoobaan oo muslimiinta la mideeyo oo gaalada fooda la geliyo, laba daran mid waraa ninkii Imaaduddin soo wajahday inuu xoog ku furto magaalooyinka oo dhiig badan oo Islaamu daato oo mujaahidiintu wada iyo ciidamada nimankaa raacsan ay isgalaan isku baaba-aan, ummaduna halkaa ku daciifta, gaaladuna markaa ay fursad meel maran ay dalkii ka qaadato, iyo inuu nimankan si kale iyo xiilad kale kaga leexiyo ummadda hortooda nimankan inuu ka leexiyo. Xarbiguna nebigu wuxuu noo sheegay alxarbu khudca. Ninkii Imaaduddin uu fakeray labadaas oo kala dooranaya, labada arrimood ayuu wuxuu hormariyo raajixiyay ijtihaadkiisa inuu nimankan u yeedho haddayba yeelaan u yakaalay walba arrimaha adduunka iyo muslimiinta ka tashanaya wax isla meel dhigne. Markuu kala qusta hadda way gaala food la geliyaan, iyagu gaaladii garabsanayaan wey. Mid ka mid waa u yimi uu qabtay magaaladiina, uu qabsaday Xamaa, uu qabsaday qof iyadan bardhiiga ku daadan. Labadii kalena way ka madax adaygeen siduu filayay noqoto markuu dagaalka rabay inuu soo qaado labada magaalo. Gaaladii Qudus fadhiday ama Baytul Maqdis ayay u yeedheen, weliba kii Dimashq joogay isagoo leh iisoo gurmo gaalkiiba ku leeyahay, iisoo gurmo saliibigiiba ku leeyahay, iisoo gurmo wax alla waxa kharash ciidamadaada ku baxa dagaalkaasna anaa bixinaya. Haddaa ninkaas Imaaduddin si kale iga riixdo magaalada ka celisidna, abaalgud iyo baad waxaan kuu siinayaa magaalooyin ay ka mid tahay magaalada loo yaqaan Biyas oo Suuriya ku taala. Markaa raggacaynkaasi ahaayeen waxay shabahdaa arintaas dhex martay Imaaduddin iyo nimanka cumalada ah. Arinta maanta mujaahidiinta iyo kuwa maamul goboleedyada meelahan jooga baan ku shabihi karaa, oo maanta nimankana caqibada aan ugu agaalay inaan food gelino iyaga laga mari leeyahay soomaaha. Marka cid beri u ooyeysa haddii mid kastoo iyaga ka mid a ama dagaalba lagu qabanayo lagu qabto ama dhagar kale lagu qabto khidaac kale lagu qabto, waxay ila tahay waa un guul muslimiinta u soo hatay oo xajar cathra ama caqabad weyn oo muslimiinta laga leexiyey oo gaalo markaa iyo mujaahidiintu maxaa weeye loo kala dhexbaxayaan noqonaysaa. Arrinta sidaa un haloo sawirto saasay ahayd. Imaaduddinna wuu ku ammaanaa wuuna ku saxnaa kuwa ka hadlaynaa nimanaan diinta wax ka fahamsanayn badan ama dad buu kuwa awalba gaalada inay guuleysato jeclaa un bay ahaayeen, baan odhan karaa. In taariikhda kama soo galan meesha tooska ahe 90 sano wax laga soo gudbay bay weli ku taamaane. Adduunkani adduunkuna markuu toosay way wada tubnaayeene, oo goobtay nimcadu taalba way tiigsan karayeene. Taba dunida lagu daaqo kun iyo tartara, waxaa dilay tubta keliyaba targidkooda. Muddo hal sano ah oo uu imaarada hayay Imaaduddin Zanki wuxuu ku guuleystay inuu mideeyo Mowsil, Xalab iyo Xamaah. Wuxuu markaasi kadib juhdi ku bixiyey inuu nabad ka dhigo wadooyinka isku xira magaalooyinka si uu u hagaago isku socodka. wuxuu dhanka kale allaha qadaray in muslimiintii xaraan ah ay u yeerteen cimaaduddiin zinki oo ay ku wareejiyeen magaaladooda oo geeridii cizuddiin mascuud kadib ahayd mid la kulmaysa weerarada saliibiyiinta cimaaduddiin ayaana xukunkiisa hoos keenay magaaladan sannadku markuu ahaa 523 hijriyada inkastoo dadaallo dheeri ah uu bixiyey haddana waxaa gadaashiisa laga maleegay fitan iyo shirqollo lagu doonayay in lagu majaxaabiyo dadaalladii uu waday Sanjar oo ahaa suldaankii salaadiqada ee Khurasan iyo dhulka labada wabi ka dambeeya ayaa istusay in awoodda si baahaysa ee Cimaaduddin Zinki ay saameyn daran ku yeelan karto isla markaana Cimaaduddin uu ka dheereenayo kacaanka sida darted wiilkii uu adeerka u ahaa ee suldaan maxmuud ayuu ka dhaadhiciyay qorshe ah inuu xilka ka qaado Cimaaduddin Zinki bedelkiisana uu ku wareejiyo shiicigii dhibaatada badnaa ee Dubaysh bin Sadaqa suldaan maxmuud oo qancinaya adeerkii ayaa wuxuu Cimaaduddin ugu yeeray inuu yimaado Baqdaad xaalkuna ma sahlana labada geesooda ayaa isla falanqeeyay arrimo badan Cimaaduddin wuxuu muujiyay inuu yahay askari ay tahay in goor walba xilka laga qaadi karo ama shaqo kale loo diri karo falanqeyn dheer kadib wuxuu suldaanku garowsaday inuu Cimaaduddin u daayo horumarka uu wado sida ayaana ay ku dantay fitantii uu waday ninkii adeerka u ahaa suldaanka waxaa Cimaaduddin loo saxiixay inuu yahay hoggaamiyaha Mosul, Halab iyo dhammaan deegaanada Sham ee uu la wareego. Cimaaduddin Zinki ayaa ku soo laabtay magaalada Mosul isagoo ka awood badan sidii hore, soona helay taageerada Sultan Maxmuud iyo Khalifa Al-Mustarshid. Wuxuu istusay inuu weerari karo saliibiyiintii haysatay imaarada Arruha oo u dhaweyd halkii uu joogay iyo Antakya walibana ay u sahlan tahay Arruha maxaa yeelay Armiiniyiintii deganaa ayaa ku kacay saliibiyiintii Yurubta ka soo duushay halka Antakya ay u badnaayeen saliibiyiintaasi sida darteed ayuu si kooban u eegay mandiqada inkastoo ay badan yihiin madaxda araatiqda haddana wuxuu istusay in awoodda ugu badan ay leeyihiin saddex hoggaamiye oo kala ah Xasaamuddin Tarmarash ruknu dawlad Daawud bin Saqmaan iyo Sa'du dawlah Abu Mansur magaalada ugu soo dhow dhulkii uu ka talinayay Cimaaduddin waxay ahayd nasiibin oo uu haystay Tarmarash goortaasina waxaa u muuqanayay inaan arrinteeda lagu dhameyn karin wada hadal ciidamadii araatiqda ee joogay nasiibin ayaa fariin gurmad ah u dirsaday Tarmarash wuxuuna ugu soo jawaab celiyay inuu saddex cisho gudahood ugu soo dirayo ciidamo military ah taasoo muujinaysa inaanu dagaal u diyaarsanayn maadaama masaafada u dhaxaysa halkii uu joogay iyo nasiibin ay u dhaxaysay oo kaliya 10 km wuxuu Allah qadaray in shimbir farriin loo soo diibay oo gacanta ku dhigo Cimaaduddin Zinki uuna beddelo farriinta halkii saddexda cisho ku qornaydna uu ka dhigo 20 cisho si ciidamadii nasiibin joogay ay dagaal uga qoostaan magaaladana u soo wareejiyaan sida ayaana dhacday ugu dambeyntii reer nasiibin waxay si nabadgelyo ah ku fureen albaabada iyadoo Cimaaduddin Zinkina uu sidaasi ku galay Tarmarash oo uu gaaray khabarkan ayaa qeylodhaan u dirsaday araatiqda wuxuuna isku keenay 20,000 oo askari Cimaaduddin Zinki oo la socday dhaqdhaqaaqa ayaa dagaal ku kadiyay 20,000 ee askari xilli uu isagu watay 4,000 oo kaliya waxaana u suura gashay inuu ka guuleysto kalana wareego dhufaysyo dhowr ah oo uu ka mid yahay Daara guushan ayaa horudhac u ahayd dulaano xiriir ah oo ay ciidamadii muslimiinta ee Cimaaduddin Zinki ay ku qaadeen imaaradihi saliibiyiinta ee Antakya iyo Arruha الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون dhegeystayaal inta ayaannu ku soo gabagabeynaynaa qaybta 22-aad ee barnaamijka taariikhda al-xuruub as-saliibiyya tan iyo qaybta xigta wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu